مشکات دویم جلد شیخ القرآن سید امیر حسین واچا سے وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال ذي فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لي ذي ثلاثة دريك ساندي لا تقربهم الملائكه ديت ملائك نزديكي غنا دريو كسانو ت ملائك نزديكي غنا جيفت الكافر يو جسد كافر مراد جيفتن الميت ته د کافر لاش تا ملائک د رحمت حاضری گنا والمتزمخ بالخلوق او هاغ سڑے چی ککڑوی پاغ خوشبویی چی مرکبی د زافرانونا دیو جن باز روایات و کراغلی ولل متزمخ بالزعفران او جون کی دی خوشبوئی کی او قسم رنگ دے او د رنگ والا خوشبوئی نا سړو د پاره من راغلی دی کی سروالی سره د زړوالی نا دا نهی مختصد د رجالو پوری نه د زنانو پوری او ملائک ورته حاضری گی نزک د تشبو د زنانو سر رالا والجنوب او ناغ جنوب تا ملائک د رحمت حاضری گی حتى يتوضا الا ان يتوضا مگر دا چې دی او د سي شرعيو کې ګورمخ کې ویلو چې جنوب لو د کې درم درستي او دلته وایي چې جنوب رحمت ملائک ناراضي دا چې دم رسوستي کوي چې د نه پکې فرض مزم لاړو فرض مزم د دنه لاړو نو د ته ملائک نه حاضرېږي ای وای داغه کسته چې د عادت جوړ کړي غسل کی تاخير کوي تر دې چې وقت د مثبتیر شي هر جنوب ته نه دی مراد ځکه نبی علیہ السلام به بیبیانو ټولو سره ملاوي دو اخر کې به غسل کونو او د کې دوباو جنوبو تر دې چې کله پر رمضان کې د بانګ نفسم غسل کړي اباد دې دې کې د جنوب معنا کړي والا ول جنوب اے من الزنا چه ده بدکاری ده وجن جنوب ده ندتا ملائک نرانیز دی کی رواه ابو داود امام ابو داود ده حدیث ذکر کرده و سکوت پکرده خو علامه منذری وی چه ده ابو داود دا حدیثو تحقیق کرے ویده که حسن بصری نے او اغدا عمار نسما ثابتا ندا نو حدیث کی انقطاع دا نو حدیث منقطع دے وان عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم دا انسواری دے مدنی دے او سقا تابعی دے او عمر ابن حزم دا صحابی دے دے غزوِ خندق تراغلے او دے پینزل سکالو او نبی علیہ السلام دے عامل جوڑ کرے او پا نجران والو دے دول سکالو چیت دلین پوور کی ان فی الکتاب الذی بیشک پا کتاب اغا کے کتبہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی لیکلے واغا دلی کلو حکم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عبر ابن حزم دا پارا ورپدی کتاب کی ورط فرائز او سنن او دیات او صدقات انوری دا دن دیر خبری لیکلے وی نپاغی کدامو اللہ یمس القرآن الا طاہرن چی نب مسکوی قرآن مگر پاک سڑے دا دلیل دی چې مسد قرآن جایز نه ده مگر پاک لرا اے چې دا د وړي او د لوی او بیا د صحیح نه پاک وي نو کوړه او د سید او بیا د سید او کلو یا دا نو قرآن شریف به نمسکای او دا مذهب دې د ائمه او اربعو چلا یجوز ادا غورا و راجح قول لے چه بی او دسا که حدث اکبر دے او که اصغر دے قرآن تا بگتن وڑی رواہ مالکن والدار قتنیو رحمہم اللہ لگو ربی او دس قرآن تا گوتی ورل دا مننی او دا دی تلاوت بی او دس آچه راخلی اینانو پا اتفاق جائز دے او پا حالت دا جنابت کی او دا حیث کی مسل دل پرون تی رشوا چی جمهور علماء وی چی جنوب و حائزه با قرآن نلولی او د جنوب بارک اتفاق ده خوکی او حائزه زنانوی او دینه د قرآن دیره دو خطروی نباز علماء وی اجازت ورکنه او جمهور منکهی دای وای د قران د لستو د منع بارکی سنت اصلیه نه دراغله دا علماء کرام وای اکم روایتو کی چې من راغله نو دای وای دا روایت داد کلام نه خالی نه دی احناب گر ما دون الآیات وی دیتا جائز وی اید آیات نکم اکم آیاتو نا دعا پن ید دینو لما و لکلی وی دی ما نسی دلیل لی چه دا قیرت پن ید نشی ویلی و دعا پن ید ویلی شی دی ما نسی دلیل بازی احل علم وی سی دلیل پی نشتا نوی خواه برا جی دیم لکر ایو گنتی ہوئی کچره خطر ده هری دووی خطر ده هری دووی نو بیا دی سو کی بیا دی دی قرآن لولی لکدا باز علماء وی خو جمهور من فرمائی لیدا وعن نافع دی امام نافع نچلا مولاد ابن عمر رضی اللہ عنہ دنا روایت دے قال دې فرماین تلقت زتلم د ابن عمر رضی الله عنه سرا فی حاجتن پیو حاجت ددکی فقد وا ابن عمر حاجته ابن عمر رضی الله عنه خپل حاجت پورا کړو وکانا من حدیثه یومئذن او د هغه جمله او حدیث د دنه په دغه رزن نو قال دی فرمایلی عمر رجل تیر شو یو سړی فی سکتن پیولار کی من سکک دلارنا یو سړی پیولار او دلار تیر شو فلقی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او دا سړی ملاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکد خرج من غائط و بول او دا الله حبیب د لوی او د سمات یاد وړو کې او د سمات نه راوته او فسلم علیه نو دې سړی په سلام چول او دا الله په حبیب فلم يرد علیه دا الله حبیب ورته جواب نو ورکړی دې سړی ته حتا اذا قادر رجل تردی چنیز دیو سڑے ایئے توارا فی سکتی چه دے دی پٹشوے وی پدی کسا کی پدی لارکی ای لارتاوی دا بس نظر نہ پٹی دو ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دے لا سنا للحائط دیوارتا ای دیوار ته لا سن مبارک را واشور و مسح بهما وجهه او پدی باندې مخ مبارک مسح کړو ثم زور او ضربه اخرى او به دیم زلا سرا چولی فمسح زراعه نلیچ او سنگل او لا سن مسح کړو ثم رد على الرجل السلام ابه دي سړی ته سلام واپس کړو وقال او د الله حبيب ورته حضور پیش کو انه لم يمنعني بشک شاندار نو منه کړه مال ران رد عليك السلام چې زه واپس کم پتا سو سلام الا اني لم اكن على طهر مگر دا چې زه نو م پاو دس کې او ماز بدګنم چې بیاو د صحیح حال کې دی الله را یاد کم دی حدیث کې دلیلو چې وړو کې او د سماتی والا حدث اصغر والا به ذکر نه کوي ځکه سلام د الله د نومونو نه او حدیث صریح دی په کراحت د ذکر کې د محدث د پارا خو مخکې د لتیر شروعو نبی علیہ السلام یذکر الله علی کل احیانه پټول اوقات کې به الله یادول نل توي چې ذکر جایز دی دارنګه حدیث در لته شو لا یحجزه من القران شو لس الجنابا نو ګور وړو کې بیا د سی د قران د لستو نه ممانعت نه کوي یو دا خو افضل د ذکر دی نو بازی د دواړو روایتو په منس کې توفیق او مطابقت په دې طریقې کړي وای دا الله حبیب کله پر رخصت عمل کړي چې په امت سانتی آشي او کله په عظمت عمل کړي چې تعلیم شي امت ته بل افضل او مستحب دي د الله ذکر په او د سره او دی حدیث کې ګوره دو زور بتین را لیل د تیمم د پاره خدا حدیث علماء لیکلي سندی کلامه پکې کړي رواه ابو داود دارنگی امام طحاویم ذکر کړي او مدار د سند د دی حدیث پالی محمد ابن ثابت العبدی دی او هغه ابن معین ابو حاتم امام بخاری او امام احمد رحمهم الله ضعیف ګرځولې او اصل کې محققین علما په تیمم کې د زوربتین قائل نه دي. دی وی یو زورب دی اپا آغی با مخمسا که او زراعین ندی بلکه کفین دی لکه باب التیمم که با مسئله راشی علام خطابیم پا معالم السنن کی وی چه حدیث د ابن عمر سینه دکدی که محمد ابن ثابت ضعیف دی بعض روایاتو کې ګوره دا حدیث دا سراغله دا علت هم نه ذکر کړي او ذکر د زوربتینم نشتا او د زراعینم نشتا په صفت د تیمم کې بلکې وایي مساحه وجه و یده نو دا حدیث وایي حسن نه چې پکې ذکر د زوربتینو نشتا او دا زیادت او دا علت پکې نشتا چې پیغمبر ورته وی چې انه لم یمنی ان رد علیک السلام الا انی لم اکن علی طهر ادی کی ګور احناف یو مسله د دې حدیث نا احس کړي وی پوبو قادر اے پوبو بان قادر خو بیا مستحب او مندوب تیمم والے شی او واجبی تیمم نشی والے سپو شوی پا خبرہ دا خو دیجئے کہ جا اللہ پیغمبر تیمم والو نو دا خو نگلی چو بن نوی اگر کلگی لری وی خو بیا اغا مسافت شرعی پی نه جوڑی دو نحنا فدی نسم سر رئیستی دیو مندوب و مستحب او دست بانی چی قادر نی نو تیمم موالی شی سکو شوی پا خبره ایو بشتا خوز دیو مستحب شی دی پار تیمم موام نو داوی جایزی دی اکو بشتا او زپا استعمالم قادرم او وجوبی شی د پاره تیمم وام نو بیا درست نه ده سپوشوی په مساله پوشوی که پوی نشو لکه ابن نجیم په بحر الرایق کې داسې فرمایلی دی عضوی مندوب کولی شي اگر که عضوی مندوب د پاره تیمم وهلی شي اگر کته په اوبو باندې قادرې خودون الواجب د واجب د پاره نه علامه نووي وي چې دا پیغمبر علیه السلام دې دې کې تیمم والو نو کان عادما للماء حالت تیمم وي اوبو بینه مندې ځکه تیمم سره د وجود دوبونه دا جایز نه دی قادر لره په استعمال دی سوان کان علی فرض نه او لنفل ها دا د شوافی او مسلک دی په مسلک پوه شوي وای نه به نفلو لوي او نه به واجب لوي چې کله او بشتا او ته په استعمال باندې مقادرې او احناف وای او بشتا ته په استعمال قادرې نو ته د مندوب د پاره تیمم والې شي د واجب د پاره بنوي وعن المهاجر ابن قنفذ ده مهاجر ابن قنفذ رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا یو د سابقین نه اسلام تا اکل چه هجرت کولو نو مشرکانو نیولی و دیر تکلیفی رسولی و نو دید این را اخلاشو مدینی منوری تراغی نو دا اللہ حبیبی هادا المهاجر حقا نا پا حقا مهاجر دی انہو اتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چدا صحابی دا اللہ حبیب تراغلی و وهو يبول او ايوار بول كل فسلم عليه نو سلام في واشول فلم يرد عليه ده الله حبيب ورته جواب ورنو کو حتا توزات دي چو دسيو کو ثم اعتذر اليه بيد الله حبيب ورته عذر پيش کو چرتا پما سلام شولو ما او دس نو کڑن جواب می درنو کو وقال اني دا اللہ حبیب ورته فرمایل زبد غنم کرہ تو ان ذکر اللہ الا علی طہرن مزبد غنم چلا رایات کم مگر پپا کای کی دیو جنتا سنمی سلام در کول رستو کل لګور دی په لګورې اپا سلام د یو ذکر نه دی د الله د نومونو نه دی نو مستحب دی چې په او دستی وي دا د الله حبیب په افضل عمل کولو ور نبی او د سم د دی واپس کول جایز دی رواه ابو داود امام ابو داود چې سکوت کړي امام منذریم سکوت کړي او الله منو وی پاس کارو کی وی هاذا حدیثن صحیحن ورون نسائی ویلا قوله حتا توزع وقال فلما توزع رد علیه دته سلام واپس کو الف